Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika programı başlamış bulunuyor. Karşınızda ben Korhan Gümüş. Hemen yanımda Murat Güvenç bulunuyor. Bugün bu şey üzerine bir değerlendirme yapacağız aslında. İstanbul projelerinin aslında İstanbul'a bırakılmayacak kadar önemli olduğu gibi bir değerlendirme duyduk. Yani İstanbul yönetimine bırakılmayacak kadar önemlidir İstanbul'un projeleri diye. Bunun arkasında tabii önemli bir siyasi mesaj da var. Tabii. İlk önce buradan başlayalım, sonra belki konulara da girebiliriz. Çünkü aslında İstanbul'un mekansal yeniden üretiminde çok önemli bir özellik var. Yani bu şeyin aslında bir tür siyasal rekabet alanı olduğunu söyleyebiliriz. Mekansal yeniden üretim alanının. Burada bir şey oluyor. Merkezi yönetimin aslında bir tür şey üzerindeki, şehir ekonomisi üzerindeki denetiminin aslında bir siyasal modele doğru geliştiğini görüyoruz. Özellikle 1950'lerden sonra kent topraklarının değerlenmesi, İtalik Amici dönemden daha sonra işte şeye açık döneme geçildikten sonra da bu temel başat fonksiyon halini alıyor. Bir tarafta bir işte planlama şeyleri var, kaygıları, şehri planlama metotları, yöntemleri. Aslında bir bütün olarak buna bakabiliriz. Bu bir şey, akım. Bunun dışında da gelişen, hani bu şehrin şeyi üzerindeki hareketliliği, kentsel hareketliliği aslında planların temsil edemeyen, etmediğini şey yapan bir siyasal irade çıkıyor her zaman karşımıza. Bu neoliberal dönemin aslında tipik bir özelliği. Aslında siyasetin şeyi buradaki kapasitesi bu planların ve akıl yoluyla şehri tasarlayan bilincin dışında bir tür aslında akıl dışı gibi gözüken, hani böyle kararlar, iradi tasarruflar gibi oluyor. Bunlarda da ulaşım projeleri çok önemli rol oynuyor. Yani şehir topraklarındaki değerin yer değişimi şey olması, oluşması, bu rant makasının oluşması diyorsun sen buna. Bu aslında bu şeylerle yönlendiriliyor, bu büyük projelerle. Ve bunlar evet şehir ölçeğindeki projeler değil. Bunların hiçbirini yerel yönetim yapmıyor. Yani bu tür ulaşım projelerini. Bunları ta birinci köprüden itibaren bugüne kadar getirebiliriz. Üçüncü köprüye ve havalimanı ve şimdi Kanal İstanbul'a doğru bu şeyi, projeleri sıralayabiliriz. Ama genellikle hani şöyle bir problem var. Hani burada hep siyasi iradenin bir faaliyeti olarak görülüyor ve bunun bir tür de sakıncaları üzerinden konuşuluyor. İşte köprüler ulaşım sorunu çözmüyor. Kanal İstanbul çevreyi kirletecek ve doğal kaynakları tahrip edecek. Yani böyle bir akıl dışı alanda gibi gözüküyor ama aslında bir ideolojik pratiğin sadece disiplinler akılla eleştirilmesi yeterli mi? Biz bununla aslında baş edebilir miyiz? Yani bu siyasi şeyin hakimiyetini, bu rejimin diyelim, bu akıl dışı olduklarını sergileyerek ya da İstanbul'un çevre düzeni planında yapıldığı gibi, yönlendirici plan hüviyetindeki çalışmada yapıldığı gibi bir grup uzmanın oturup masa başında çalışarak şehri planlaması, sonra da bir helikopter gezisiyle bu planların çöpe atılması. Şimdi buradaki böyle tuhaflıklar, gariplikler, tutarsızlıklar, aslında söylem kırılmaları, belediye başkanının o güne kadar İstanbul'un anayasasını hazırlıyoruz derken, bu planların dışında şehre kimse çivi bile çakamaz derken, ertesi gün Bunlar aslında bu plan şey, bunlar bir rehber niteliğinde. Bunlar bizim başucu kitabımız. Zaten okumak, öğrenmek için iyi oldu bu çalışma deyip koskoca bir üniversite kurma yetecek bir bütçeyle, muazzam bir bütçeyle hazırlanan 500 kişinin, değil mi, 5 sene üzerinde çalıştığı muazzam bir şeyi olan, bütçesi olan şeyi bir anda başucu okuma kitabı gibi değerlendirmesi. Bu söylem kırılmaları aslında birçok şeye işaret ediyor. Evet. Şimdi bu, dolayısıyla bu şehir projelerini istersen hani böyle bir şeyle başlayalım tartışmakla. Özellikle ulaşım projeleri, ulaşım projeleri değil. Yani bunlar gerçekten şehrin yeniden yapılanmasını ve bir siyasi şeyin üretilmesini sağlayan, aslında bir ideolojik pratik diyebiliriz buna. Yani bir ulaşım. Yani maddi de tabii. Maddi ama işte yani Althusserian bir şey. Althusser'in dediği gibi hani maddi pratik ideoloji sonuçta hani bir şey değil. Sadece laftan ibaret değil. Bu bir eylemsel bir şey ve bu pratiği bunun şehir topraklarının aslında bu şekilde dönüşümü, yani yeniden üretimi şehrin aslında. Evet. Buna nasıl bir şey yapabiliriz? Yani bu model özellikle hakim hale geldiğine göre, yani bir ikircikli yapıdan hep söz ediyoruz geçmişten bugüne. Hep işte plancılarla siyasetçiler karşı karşıya falan gibi. Ama aslında giderek bu ikircikli yapıda bir tanesinin hani hükümranlığıyla şey oluyor. Giderek bu mega projelerle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu İstanbul'daki projelerin İstanbul'a bırakılmayacak kadar önemli olduğu lafını bilmiyorum. Böyle yorumlayabilir miyiz? Vallahi yayın yorumlayabiliriz. Burada belki sözümüzü sakınmadan baştan söylememiz gereken şeyler var. Demin senin böyle nasıl diyelim, biraz hayıflanarak söylediğin İMP planının bir gecede tırnak içinde söylüyorum çöp olması, rafa kaldırılması olayı acaba neden kaynaklanıyor? Aslında bütün planların değil. Sadece o da değil. Deprem master planı da bir gecede çöpe gitti. Koruma planları da. Ben bunu nasıl yorumluyorum? Yani ben bu işi nasıl yorumluyorum? Siyasetçiyle bu planlama işi arasındaki böyle aşk nefret ilişkisini nasıl yorumluyorum? Nasıl yorumlamamız gerekir? Bunun alternatifi nedir? Acaba biz bugün başka türlü bir planlama yapabilir miyiz? Bu konuları biraz açalım. Biraz tabii benim söyleyeceğim şeyler belki soyut olabilir. Bazı noktalarını da açmaya çalışacağım bu soyut gelebilecek şeylerin. Şimdi önce bir şeyi hatırlayalım. Bu İMP bürosunun adı, açık adı Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Bürosu idi. Evet. Tasarım da yapıyordu. Yani evet. Bu metropoliten planlamayla kentsel tasarım bir arada yapılıyordu ve burada da yani kentsel tasarımla metropoliten nitekim plan yapma pratiklerinin büyük bir kısmını da tasarımcılar yani plancılar bunun altyapısını hazırladılar. Diğer kısımda da gerek böyle uygulama alanları, tasarımlar, yani metropol o şey, o planda gayet güzel böyle sanki bir şeymiş gibi, bir park tasarımıymış gibi güzel güzel tarandı, boyandı, tasarlandı ve ortaya bizim 100 binlik bir kocaman metinler çıktı. Bir de o metnin yanında ona eşlik eden bir harita çıktı. Yani bir harita. Şimdi ben burada bu yaklaşımda emeği geçen insanların emeklerinin hiçbirine, doğrusunu söylemek gerekirse haksızlık etmek istemeden, burada samimi olarak çalışan insanların ürettikleri ürünün şeyini de, harcanan emeği de azımsamadan, olaya daha biraz bir ölçüde bir üst noktadan bakacağım ve bazı sorular soracağım. Bir tanesi, metropoller, kentsel bölgeler, yani bizim bina üstü ölçekler dediğimiz şey tasarlanabilir mi? Evet. Buradan başlıyor. Buradan bak. Yani problem buradan başlıyor. Buradan. Eğer biz bunun tasarlanabilirliğini kabul ediyor isek, o zaman bu bizi başka bir yere götürüyor. Bir başka tarafta da eğer bu gerçekte, yani fiilen ontolojik olarak tasarımın reddeden, tasarım pratiğini reddeden bir düzeyde, düzlemde çalışıyorsak o zaman buna başka türlü yaklaşmak lazım. Biz onun yaklaşımı yaklaşıyor muyuz, yaklaşmıyor muyuz onu tartışalım. Bu konuyu ben izin verirsen 5 dakika açayım. Şimdi burada insanla yani özne ile mekan arasındaki ilişkinin bedenle, insan bedeniyle çok doğrudan ilişkisi var. Bedensel ölçekle mekan arasındaki ilişki. Şimdi Bruno Latour'un ilginç bir şeyi var, gözlemi var. Diyor ki biz öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her şey, bizim dışımızdaki her şey ya bizim bedenimize göre küçük veya çok küçük ya da büyük veya çok büyük. Tam bizim cüssemizde olan, bizim ekranımız yani bizim cüssemizde olan bir başka yaratık varlık yok bu dünyada. Yani at dediğimiz şey bizden büyük değil mi? Fil, kedi bizden küçük. Yani tam bizimle böyle eşit şeyde boyda olan bir başka bir şeyimiz yok. Ayağa kalktığımız zaman hani böyle bir şeyimiz. Şimdi bizim diyor yani dünyayı kontrol altına alabildiğimiz ve ben bunu kontrol edebiliyorum dediğimiz tek ölçek bir A4 kağıdı ölçeğidir diyor. Bu da bizi temsil problemine getiriyor. Yani biz dünyayı bir A4 kağıdına indirebildiğimiz ölçüde hakimiz. Anlıyoruz diyebiliyor. Yani biz ölçek olarak A4 kağıdı boyutunda yani kabaca 20'ye 30'luk bir boyuta indirdiğimiz zaman ben bunu kontrol edebiliyorum. O yüzden de A4 kağıdının ölçeği hiç tesadüfi değil. Şimdi bu bedenle şey arasında, bedenle mekan ölçekleri arasında şöyle bir şey var. Bak şimdi. Bir tanesi böyle iç mekan ölçeğinde nesneleri biz hep sınırlarıyla tanımlıyoruz. Yani çocuğa bana masası çiz, sandalye çiz dediğimiz zaman, bana çiçek çiz dediğimiz zaman çocuk çiçeği sınırlayan çeper çizgisini çizdiği zaman veya bardağın çeperini çizdiği zaman veya sandalyenin dış çizgilerini çizdiği zaman o nesneyi temsil etmiş oluyor. İç mekan düzeyinde, iç mekanların tasarımında biz nesneleri sınırları ile tanımlıyoruz. Sınır, nesneyi tanımlayan öge oluyor. Nesne kendi dışındaki şeylerden onu sınırlayan çizgiyi çizdiğimiz zaman o nesneyi tanımış oluruz. Güzel. Bina ölçeğinin dışına çıktığımız zaman, yani binanın dış ölçeğine çıktığımız zaman, bir binalar kompleksinden bahsettiğimiz zaman ki mimarlar buna vaziyet planı ölçeği diyorlar. 3-5 tane binanın birbirine göre konumunu gösteren planlama çerçevesine çıktığımız zaman bu noktada da nesneleri, binaları, yapıları, girişleri, çıkışları yine çizgileriyle gösterebiliyoruz. Gösteremediğimiz zaman, bunlar üzerinde hakimiyet kurmak istediğimiz zamanda da bu 3 boyutlu nesnenin bina bizden büyük olmasına rağmen modelini kuruyoruz. Yani modellerle oynamak suretiyle o vaziyet planı üzerinde bir hakimiyet kuruyoruz. Ama bir tık daha yukarıya çıktığımız zaman, kent ölçeğine geçtiğimiz zaman bu sefer yerle beden ilişkisi sınırla tanımlanamaz hale geliyor. Buna daha önceden de şey yaptık. Yerin ne olduğunu toplumsal muhayyelede herkes biliyor ama herkesin üzerinde hemfikir olduğu yerleri sınırla tanımlayamıyoruz. O zaman soyutlaşıyor iş. Soyutlaşıyor, evet. Ve ilişkiselleşiyor. Şimdi evet. buradan örnek vereyim. Bugün İstanbul'daki insanların %99.9'u eğer İstanbul'da biraz seyahat ettilerse Harbiye'nin neresi olduğunu, Nişantaşı'nın neresi olduğunu herkes bilir. Yani ben bir fotoğraf göstersem burası neresi? Burası Harbiye deriz. Bir tane başka fotoğraf göstersem burası Nişantaşı deriz. Peki Harbiye ile Nişantaşı, Harbiye nerede bitiyor? Nişantaşı nerede başlıyor? Birbirine 200 metre mesafede olan iki tane yerden bahsediyoruz. Harbiye nerede bitiyor? Gümüşsuyu nerede bitiyor? Da Taksim başlıyor. Ihlamur nerede bitiyor? Anlatabildim mi? Gayrettepe nerede başlıyor? Tepebaşı nerede bitiyor? Tünel nerede başlıyor? Tünel dediğim, biz bunlara semt isimleri diyoruz. Ama semtlerin sınırı yok. Bunun bir üstüne çıktığımız zaman da bölge ölçeğine geçtiğimiz zaman, yani büyük alanlardan bahsettiğimiz zaman, burada eğer enerji hatlarından, yollardan, barajlardan ve idari sınırlardan bahsetmiyorsak hiçbir şey sınır üzerinden tanımlanmıyor. Her, yani denizin sınırı dediğimiz şey bir çizgi değil. Dağın sınırı dediğimiz şey o da bir sınır değil. O da bir çizgi değil. Orman sınırı dediğimiz zaman da orman bitiyor. Ondan sonra da orman olmayan şey başlamıyor. Ormanla orman olmayan şeyin arasında, değil mi? Ormanımsılar, bitki örtüsü, arazi örtüsü açısından bir sürü böyle acayip geçiş bölgeleri var. Nehrin sınırı veya gölün sınırı mevsimine göre değişiyor. Anlatabilirim. O yüzden bu bizi çok ilginç bir şeye getiriyor. Biz kent ölçeğine çıktığımız zaman tözel ontolojiden ilişkisel ontolojiye geçiyoruz. İlişkiler sistemine geçiyoruz. İlişkiler sistemine geçtiğin zaman da nesneler, burası önemli, nesneler kendi özellikleri itibariyle üzerinden tanımlanmıyorlar. Nesneler kendi dışındaki ilişkilerle kurdukları, kendi dışındaki diğer nesnelerle kurdukları ilişkiler üzerinden tanımlanıyorlar. Nişantaşı hakkında, burası Nişantaşı diyebilmemizin şeyi de burada. Nişantaşı bir takım arazi kullanım ögelerinin bir araya gelerek oluşturdukları, İngiliz, Fransızca buna ajansöman deniyor. İngilizlerde asamblaj deniyor. Bir birliktelik. Çok boyutlu birliktelik. Yani onun içinde peyzaj ögeleri var, yol ögeleri var, binaların birbirine göre koydukları konumsal ögeler var. İşte o bir araya gelişin kompozisyonu bize burayı, burası Nişantaşı dedirtiyor, burası Harbiye'dir dedirtiyor. Yerin kimliği denen şey fiziksel bir şey değil. Yerin kimliği denen şey işte bu çok farklı ögelerin, hatta bunun içerisinde gayri maddi ögeler de var. Anılar, ideolojiler, simgesellikler. Taksim sadece bir mevki değil. Tarihi olaylar. Tabii tarihi. Yani biz mesela 28 Nisan günü gelindiği zaman bir takım kamyonlar geliyor. Taksim Meydanı'nın etrafında bir demir çerçeve kuruyor. 29 Nisan'da bunu şey yapıyorlar. 1 Mayıs geldiği zaman Taksim'in etrafındaki demir çerçeve tamamlanmış oluyor. Evet, her sene yapılıyor. Her sene yapılıyor. Yani bu şimdi oradaki o demir çerçeve Taksim Meydanı'nın özelliklerinden bir tanesi. Yılın belli mevsiminde o meydanın kalkıp gitme özelliği var. Gitmesin diye meydanı çerçevelerle tutmak gerekiyor. Yani zapt edilmezse o meydan, değil mi, 1 Mayıs günü geldiği zaman kendinden beklenmeyen hareketlere sebep olabilir. Yani bunu tabii latife olarak söylüyorum ama o da meydanın parçalarından bir tanesi. Kazancı yokuşu dediğimiz yokuşun, değil mi, orası bir meyil değil. Orasının üzerinde, o yokuşun üzerinde yüklenmiş bir sürü bir anlamlar silsilesi de var. Burasını da biliyoruz, değil mi? Onun için biz her meyilli yere karanfiller bırakmıyoruz. Belli bir yere karanfil bırakıyoruz. Şimdi bu yeri demek ki oluşturan şey bu çok boyutluluk. Bu çok boyutluluk işte kardeşim çizgiye meydan okuyor. Temsil ediyor. Çizgi. Ben çizgiydi. Yani simgesel çok, hiçbir şey bunun şeyini tam olarak gelemiyor. Üstesinden gelemiyor. Yani çizgiyle, evet, animasyonla çizerek, ama bardak çizebilir misiniz? Evet, bardakta az çok çizebiliriz. Çizebiliriz. Ama şehri çizebilir misin? Şehri çizebilir misin? O çizdiğin şey şehri temsil eder. Edebiliyor. Şehrin bir imgesini çizebilirsiniz. Ayrı hikaye. Ama o çizdiğimiz nesne, o çizdiğimiz şekil, değil mi? Şeyi temsil eder mi? Peki burada şimdi o zaman bu bizi ilişkisel temsile getiriyor. Burada da bir ilişkisellik var. Burada da bir temsil var ama bu temsil bizim alıştığımız temsil değil. Burada o nesneyi bütünselliği içerisinde yeniden kurgulamayı gerektiren bir temsil biçiminden bahsediyoruz. Bu da işte bizim adına dediğimiz, bu nesnenin maddi, gayri maddi, işte toplumsal, iktisadi, kültürel ne dediyse bütün selliği içerisinde bunu yeniden kurmamızı gerektiriyor. Şimdi diyeceksin ki kardeşim sen öyle bir şey söyledin ki bunun yapılabilirliği var mı? Yok yok yani hepsini koyalım o zaman. Şehrin kendisini hatta temsile koyalım. Peki böyle bir şey. Böyle bir şey peki tarihte bunu böyle bir çılgınca şeyi düşünen birisi olmuş mu? Bence olmuş. Olmuş. Adam niye kazanamamış da bunun alternatifi kazanmış? Çünkü o zaman adına bilgisayar dediğimiz nesne yokmuş. Bakın şimdi birazcık buradan nereye geliyoruz. Bundan 270 yıl önce Newton ile Leibniz arasında çok büyük bir bilimsel tartışma çıkmış. Ve bu tartışma içerisinde de Newton demiş ki kardeşim biz matematiği ve Yunan geleneğinden aldığımız ki Eflatun ve Aristo geleneğinden aldığımız kategori teorisiyle çalışalım. Ve bunun üzerinden de bir yeni modernitenin dilini, bilimsel dilini kuralım. Ve de bu dil Newton'un kaleminin altında Principia Mathematica diye bir şeye götürüyor. Ama bir de bunun rakibi var. Rakibi de Leibniz. Leibniz de diyor ki nesneleri kendi özellikleri yerine tanımlamak yerine nesneyi kendi dışındaki diğer nesnelerle kurduğu ilişkiler üzerinden tanımlayalım diyor. Bunu böyle bir şey olabilir mi? Olabiliyor. Mesela biz bunun bazı özellikleri var. Deniz üzerinde bazı mevkiler eğer bizim GPS'lerimiz falan yoksa şeyciler, balıkçılar nesneleri kerteriz alma dedikleri bir sistemle şey yapıyorlar. Bir mevki şey atamıyorsun. Hani balık var ama demir falan atamıyorsun. Çok derin. Ne yapacaksın? O zaman belli referans noktalarına yani oradaki topağaca göre, kuzey topağaca göre 30 derece, işte doğudaki bilmem kilise çanına göre 270 derecedeki aksların kesiştiği noktadır o balıkların olduğu yer. Balıkçılar buna nişan diyorlar. Nişan. Bu nişanları bildikleri zaman o yere gidiyorlar ve orada balık tutuyorlar. Balıkçı aileleri de birbirlerine bu nişanları geçiriyor. Sır olarak. Evet, aile içi sır. Şimdi bu ama kullanılıyor. Şimdi 1996'da çok ilginç şeyler oldu. Bir tane etnik bir Türk olan bir sosyolog Mustafa Emir Bayer sosyolojiyi tözel bir sosyoloji olarak kurmak yerine ilişkisel olarak yeniden kurmamız gerekir diye Manifesto for a Relational Sociology diye bir şey yazdı. Bu manifesto bizim bildiğimiz manifestoya çok benzer bir dilde kaleme alınmış ama sosyolojinin ilişkisel olarak kurulmasını öneriyor. Keza David Harvey'in Adalet, Doğa ve Farklılıkların Coğrafyası isimli kitabı aslında bizim entelektüellerin tözel olarak düşünmek yerine ilişkisel olarak düşünmeye geçmemizi söylüyor. Şimdi şehir meselesi konusuna geldiğimiz zaman bu tabii şehir meselesinde de sınırlar üzerinden düşünmek yerine şehri şehir olmayana referansla tanımlamak yerine ki bizim bütün referansımız şehir kır üzerinden tanımlanıyor. Bugünkü dünyada bütün modern şehir literatürü kırkent ikileminin bittiğini ilan ediyor. Kırkent ikileminin bittiği demek artık kır dediğimiz şeyin de şehirsel ilişki sistemi içerisinden işgal edildiğini söylüyor. Bugün Türkiye'de eğer idari olarak bakarsan İstanbul Belediye sınırının zaman içerisindeki şeyine bakarsan bugün İstanbul'da adına köy denen şey kalmamış vaziyette. Aslında doğa için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Tabii. Kültür tarafından işlenen ya da işte kültürel anlamı olmayan bir doğa yok sayılıyor. Yok tabii. Hiçbir zamanda artık doğa dediğimiz şeyin hiçbir anda doğal doğa yok yani. Evet. Bizim çünkü bugün orman tabii bizim bugün gördüğümüz bazı böyle çok el değinmemiş ormanlar fi tarihinde insanlar tarafından yakılmış, yok edilmiş bir şeyin üzerinde kurulmuş olan yeni bir arazi örtüsü olduğu gösteriliyor. Vakti zamanında buralar yakılmamış olsaydı orada gözlediğimiz şey farklı olacaktı. Şimdi bu mesele İlhan Tekeli'nin işte yakın zamanlarda yayınlanan Kırkent ikilemi karşıtlığı ortadan kalkarken şehirsel şehirleri nasıl temsil etmeli konusuna getiriyor. Burada keselim. Bu kitabı bir daha söyler misin? Kitap nereden yayınlandı? İdeal Kent yayınlarından çıktı. Üst başlığı dünya Türkiye'de ve dünyada Kırkent ayrımı sona erirken yerleşmelerin temsil sorunları diye bir kitap. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kitap bize bugünkü içinde yaşadığımız yerleşmeleri nasıl temsil etmemiz konusunda ipuçları veriyor. Ve neyi yapmamamız konusunda da ipuçları veriyor. Evet. O yüzden şehirle ilgili yapıp ettiklerimizi bence bu zamanın ontolojisine referansla değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet, programın istersen ikinci bölümünde şimdi sen sosyolojiden açarak tözel bir sosyolojiden ilişkisel bir sosyolojiye nasıl geçilebilir diye sordun ya da daha sorulan bir soruyu gündeme getirdin. Aynı şeyi aslında şehir planları içinde söyleyebilir miyiz? Derken burada tabii çok önemli bir şey. Bu ilişkisellik insan olmayanları da içeriyor. Tabii. İnsan dışı olanı da. Halbuki biz insan merkezli kaldığımız anda buradaki ilişkisellik meselesi tabii. O zaman tek bir optik gibi algılanıyor. Yani bizim şimdi planlarda sosyologları katmadıkları söylenemez. Sulukule projesine bile sosyologları katıyorlardı. Tabii. Yani yapanlar ama bunlar hiçbir zaman çoklu bir optik içinde farklı optikler arasındaki bir ilişkiselliği içermiyordu. Evet, o idari şeyin içindeydi. Mesela çok disiplinlilik ilişkisellik demek değil. Değildir. Yani çevre düzeni planları olsun. Bugün bir ormanda mesela maden araştırması için kazan bir şirketten istenen raporlar olsun. Bunlar hep aslında tek merkezli. Tabii. Şeyler içine sosyolojiyi işte sosyal etki değerlendirmesini falan katmış olsa bile Bunlar hiçbir şekilde bu senin sözünü ettiğin ilişkisellik modeli değil. Değil. İlişkisellik tözelliğin üzerine sürülen bir krema değil. Evet. Bunu işte bunu istersen en başta bunu tartışmamız gerekecek. Evet. Sen de burada galiba burada müzik olarak bu son zamanlarda pek meşhur olan Hayley Reinhardt'tan Creep isimli şarkıyı dinliyoruz. When you were here before couldn't look you in the eye, you're just like an angel, your skin makes me cry, you flow like a feather, in a beautiful world, I wish I was special, you're so very special, but I'm a creep. Merhaba, tekrar merhaba. Helena Reinhardt'tan Creepy dinledik. Şimdi diyeceksiniz ki bu güzel şarkıdan sonra tekrardan bu kalın bet seslere döndük. Ne yapalım? Bir de şey bir konu. Yani böyle tutup yakalanabilecek bir konu değil. Öyle bir şeyden söz ediyorsun. Yani Türkiye'nin siyasi rejiminin oluşumunda çok önemli bir şeye şu anda yani dokunuyoruz. Ne yapalım böyle bir şey. Evet. Evet bir taraftan kitabı tekrar söyleyeyim. Şimdi demin yanında yoktu da Türk dünyada ve Türkiye'de Kırkkent karşıtlığı yok olurken yerleşmeler için temsil sorunları ve strateji önerileri. Yani bunun içerisinde yeni alternatif stratejiler de içeriyor. İlhan Tekeli'nin İdeal Kent yayınlarından çıkan oldukça yeni bir kitabı. Bu kitabı bütün dinleyicilerimiz için öneririm. Şimdi bu ilişkisel temsil ve tözel temsil dediğimiz şeyler genellikle yani iktisat kitaplarının filan en başındaki bir iki tane küçük paragrafta herkesin atladığı yazılan şeylerdir. Yani esasen dünyayı nasıl okumamız gerektiği konusundaki temel varsayımlar buralarda. Biz bu tözelliği bir nasıl diyelim tanım gereği a priori olarak kabul ettiğimiz zaman dünyayı ilişkisel olarak okuma yeteneğimizi de peşinen ket vurmuş oluyoruz ve ondan sonra da bunu böyle göremiyoruz. Ondan sonra ne yaparsak yapalım ilişkiler bizi tekrar aynı şeylere, aynı nasıl diyelim kısır döngülere, İçine farklı sokuyor, biçimlere, değiştirmeler. Modaliteler evet. Değişebilir, şahıslar evet. Değişebilir ama bazı uygulamalar değişebilir ki onun da değiştiğini görüyoruz. Fakat biraz bu metropol, kent, bölge, bu yerleşme sistemi arasındaki ilişkilere ilişkisel olana ilişkisel olanı nesneler gibi tanımlamaya devam ederek büyük kent olduğu zaman yani bir kentin büyümesi metropol olması metropollükten bir kentsel bölgeye dönüşmesini sadece bir harita üzerinde leke büyümesi gibi görüp bunun içerdiği niteliksel dönüşmeleri göz ardı edersek o zaman biz bunun şeyine biz bunun ayırdına biz bunun gerektirdiği kavramsallaştırmaya kesinlikle sahip olmadığımızı söyleyebilirim. Bugün İstanbul'da dediğimiz şey yaşanan Türkiye'de yaşanan şeylerin bazıları buna işaret ediyor. Mesela belediye yönetiminden büyük şehir yönetimine, büyük şehir yönetiminden ise bütün şehir yönetimine geçmemiz buradaki farklılıkların en azından Ankara tarafından teslim edildiğini gösteriyor. Ama bu da eksik teslim ediliyor. Çünkü bu idari yapı da bizim sınırlar il sınırlarında duruyor. Yani sanki Gebze ile İstanbul'un ilişkisi Pendik ile İstanbul'un ilişkisinden farklıymış. Niye? Çünkü Gebze İzmir sınırları içindeki bir ilçe giymiş gibi. Halbuki Gebze işlevsel açıdan İstanbul'un Pendik ne kadar parçasıysa Gebze de o kadar parçası. Ve biz bunu İl sınırları üzerinde düşünen idari yapımız nedeniyle bu ilişkiselliği... İdari sınırlar aynısında aynı mekanda bile gerçekleşebiliyor. Mesela aynı semtte ana cadde büyük şehrin işte ara sokaklar ilçe belediyesinin diye İki farklı şehir mobilyaları yer alabiliyor, farklı uygulamalar olabiliyor. Farklı çöp toplama sistemleri olabiliyor. Evet. Yani söylemek istediğim bizim bu büyük meselelere İstanbul ölçeğine geldiğimiz zaman artık ilişkisel olarak bakmak zorunluluğumuz var. Bu bir şey değil. Nasıl diyelim, ben bunun bir tercih şey olduğu kanısı. Çünkü nesneleştirerek baktığımız zaman biz bunu kaçınılmaz olarak tasarımlanabilir, şekillendirilebilir. Nasıl bir plastik şey heykeli ben elimle veya spatulamla şekillendirebiliyorsam, şehri de eğer yetkim varsa şekillendirebilirim izlenimi yaratıyor. Bu da bir güç, nasıl diyelim, sarhoşluğuna götürebilir. Hangi şeyi olursa olsun. Yerel yöneticinin yönettiği şehir, yani idare kontrolü altında, kendi yetkisi altındaki alanın bireysel tasarımlama yetisine meydan okuyacak bir karmaşıklıkta olduğunu ve kendi kendini düzenleyebilme yetisine sahip olduğunu, bunun adına da self-organizing system denir. Yani yerleşmeler kendilerine yapılan müdahalelerin etkilerini kendi kendilerine düzenleyebiliyorlar. Yani mesela sana şöyle bir örnek vereyim. İstanbul'a 73 yılında birinci köprünün yapılması İstanbul'un herhalde mekansal organizasyonun üzerinde çok büyük bir şeye, nasıl diyelim, etkiye sahip olan bir müdahale, bir cerrahi müdahaleydi. Peki yerleşme buna ne cevap verdi? Ben sana şunu söyleyebilirim. Aşağı yukarı 500 senedir İstanbul'da sabit kalan %17-%83 alanındaki nüfus dağılım dengesi 5 yıl içerisinde %35'e %65'e oranına geldi. Ve 5 yıl sonra, 10 yıl sonra artık nüfusun %45'i Anadolu yakasında. Bugün 50-50'dir. Evet. Yani şimdi bunu kimse İstanbul'da oturanlar, arkadaş bundan sonra siz şeyde oturacaksınız demedi. Ama şehri sistemi kendi kendini böyle yeniden bu duruma ayarladı. İşte senin demin konuşmada beşeri olan ve olmayanın birlikte ilişkiler içerisinde şekillendirdiği kompleks varlıklardan bahsederken söylediğin şey buydu. Ben şimdi burada keseyim, birazcık da sana söz bırakmış olayım burada. Evet, çünkü çok önemli bir şey burada söylediğin, çünkü yani tözel şehircilikten ilişkisel şehirciliğe geçildiği varsayılıyor. Fakat yani öyle bir şey ki bu, çünkü nesneyi sürekli kendisi elinde tuttuğunu ve bunun hakikat olduğunu, bunu hazır bulduğunu, o kendisinden bağımsız olarak böyle bir nesne olduğunu, yani nesnenin aslında bir kurgu değil, nesnenin bir gerçek olduğunu iddia eden bir şey alanı var. Bir ne diyelim, merkez var. Yani bu aslında bir tür sembolik merkez. Bu aslında devlet içindeki bir sınıf gibi hareket ediyor. Yani devlet iktidarı üzerinden sekülerleşmemiş bir hareket tarzı bu. Çünkü ideoloji aslında böyle bir eylemsellikle, yani öyle bir arzu yaratıyor ki, arzu olmadan, yani sadece ideolojiyi bir baskı aracı olarak görmek mümkün değil. İdeoloji aynı zamanda insanlarda bir arzu yaratıyor. Yani bu şeyin hükmetme arzusu, işte dönüştürme, mekanı dönüştürme yapma, yani bu girişimciliğe kadar uzanabiliyor. Şimdi böyle bir şeyin içinde biz bu ilişkiselliği tam kavrayabilmiş değiliz. Çok zor bir şey oldu. İlişkisellik deyince içine işte sosyolog da girsin. Bir tane şey de, hatta sosyal etki analizi de yapılsın. Değil mi? Bu planlama gruplarının içine bunları katıyorlar. Kompozisyonuna katıyorlar ama bu gene tek merkezli. Yani ilişkisel değil. Çünkü, bu değil. Evet. Evet. Çünkü böyle bir merkez üzerinden, iktidar üzerinden şehre bakılamaz. Yani şehir aslında insanın elleriyle şekil verebileceği bir oyun çamuru değil. Yani çocukların oyun oynarken ya da bir terzinin kesip biçerek yaptığı bir elbise değil. Bir seramikçinin yaptığı bir vazo değil. Yani şehir çok karmaşık bir şey. Yani bu karmaşıklığı istediğiniz kadar şeyin içine, temsil alanın içinde temsil etmeye çalışıyorum. Bu mümkün değil. O zaman bir kere çok merkezli olması gerekiyor. Yani temsilin kendisinin içinde bir ilişkisellik olması gerekiyor. Genellikle unutulan şey yani bu tarafı galiba. Yani ilk önce özne kendisini şöyle bir şey yapıyor. Ondan sonra gerekirse tabii sosyal konulara da eğilmek lazım deyip içine sonradan etki analizi falan gibi kavramları da katmaya başlıyor. Bunlar bu etki analizinin 80 türlüsünü yapsan ilişkiselliği getirmiyor. Çünkü ilişkisellik başka bir şeyden bahsediyoruz. İlişkisellik nesnenin, ilişkisellik ontolojik bir şey. Nesneyi nasıl tanımlıyoruz? Nesneyi kendi özellikleri, içerdiği özellikleri üzerinden mi tanımlıyoruz? Yoksa bizim nesne dediğimiz şeyi kendi dışındaki diğer varlıklarla kurduğu birliktelik veya itme ilişkileri. Bunun adına mevcudiyet veya namevcudiyet. Fransızca'da prezans, koprezans veya kospasyalite deniyor. Yani aynı mekanı, neler aynı mekanı birlikte şey yapıyorlar, paylaşıyorlar. Hangi özellikler, hangi nesneler, hangi bireyler bir mekanda, bir bağlamda diğer mekan diğerleriyle beraber olmak istemiyorlar. Afinite diye bir kavram var. İşte Bodrum çok bozuldu. Buranın havası çok iyi dediğimiz zaman bir yerle ilgili olarak bu adını koymakta zorlandığımız asamblajdan bahsediyoruz. Ajansmandan bahsediyoruz. Nesnelerin, varlıkların bir araya gelerek şekillendirdikleri şey, yer dediğimiz şeyle mevki arasındaki fark bu demek. Mevki coğrafi bir konum. Yani haritada enlemi boylamı olan bir yer. Taksim Meydanı'nın da bir enlemi ve boylamı var. Ama Taksim Meydanı bir mevki değil. Evet. Taksim Meydanı bir yer. Niye yer? Çünkü Taksim Meydanı bir mevkiler genellikle nesnel, nötr konumlardır. Enlemi şu kadar derece, şu kadar. Ama Taksim Meydanı'ndaki bu konum sadece enlem, boylam, derece, saniye meselesinin ötesinde milyon tane yaşanmışlığı da içeriyor. Bir de geleceği içeriyor. Geleceği. Yani sadece zaman, geçmişi değil, tabii, geçmişteki eylemsellikleri bugün, de. Bugünü de içeriyor. Geçmişte olabileceklere ilişkin aynı muhayyeleleri şekilde de içeriyor. Evet. Şimdi o zaman burası enlem ve boylamdan oluşan bir yer değil. İşte ilişkisellik demek buranın geçmişi, bugünü ve geleceğe ilişkin bütün muhayyelliklerini de toplayan bir şey. Ve peki bu insanlar her birinde bir muhayyele var. Her kullanıcı, her şehirli kenti kendi bakış açısından bir şekilde inceliyor. Bu da işte şeyin nasıl diyelim, Leibniz'in dünyadaki bütün öznelerin dünyayla bir farklı perspektiflerden bir takım ilişki kurduklarını söylüyor. O dönemde bu çok fantezi içerisindeki bir düşünce biçimi. Bir tarafta Newton'un Principia Mathematica'sının rigor'ı var. Öbür tarafında da böyle 270 sene sonra önce uçuk kaçık söyleyebildiğimiz bir şey. Her bir bireyimiz dünyayla ilişki kurabilen bir terminal noktası olabilir miyiz? 50 sene sonra önce bunu söyleseydin herkes yok canım öyle bir şey olamaz. Biz telefon bile edebilmek için telefonun olduğu yere gitmek zorundaydık değil mi? Evet. Evet. Ama bugün şu akıllı telefonla bizim bulunduğumuz her yer dünyanın her noktasıyla iyi kötü bağlantı kurabileceğimiz bir yer. Önümüzdeki 20 sene sonra benim telefonumun bulunduğu nokta ile ben Melbourne Üniversitesi'nin kütüphanesi arasındaki bağlantıyı düşünemiyorum bile. Yani belki ben orada bir nesneyi alacağım, şeyini bile değiştirebileceğim telefonda. Değil mi? Görüntüsünü bile değiştirebileceğim. Şimdi o bunun adına monadoloji diyor şeyin. Monadlar. Yani dünyayla ilişki içerisinde olan özneler kümesinden bahsediyor. Şeyde David Harvey'de 1996'da bu Adalet, Doğa ve Farklılıkların Coğrafyası isimli bence baş eseri kabul edilmesi gereken kitaplarından bir tanesinde de bunu açıkça söylüyor. Bundan 5 yıl önce Manuel Castells yerler mekanı olmaktan çıkıp akımlar mekanına geçtik derken, bu laf işte bizim artık yerlerin tözel olarak sınırlandırılan şeyler olmaktan çıktığını, akımlar üzerinden şekillenen varlıklar, ilişkisel varlıklara dönüştüğünü söylüyor. İstanbul'da bunlardan belki de bir tanesi ve İstanbul'u biz bu tür bir çerçeveye oturtmadan çok yoğun olarak anlayamayabiliriz. Çok radikal bir şey yapmamız gerekiyor. Yani evet, bunu çok söylerken hani azıcık da sosyoloji katalım ya da işte planlama metodunu azıcık gözden geçelim de herkes katılsın falan değil. Şimdi İstanbul'daki yani öyle bir noktadayız ki aslında bir tercih yapmak zorundayız. Evet. Ya bu rejim bu şekilde bir katastrofik şey kazanacak ya da biz bu şeyi farkına varacağız. Yani ilişkisel metotları böyle göstermelik bir şekilde değil, ciddiye alarak, benimseyerek yapmaya çalışacağız. Çünkü ilişkisel olmayan metotlarla yapılan şehir planları, hani biraz Freudian bir şey söyleyeceğim ama hani arzuyu kamçıladı. Onun tesis edilmesine yol açtı. Yani arzuyu silmedi. Öznelere, yani bu temsil edilmeyenin, izi silinenlerin, işaretsizleştirilenlerin aslında biz bu kayıt dışı kaldıklarını ve hiçbir etkilerinin olmadığını düşünüyoruz. Aynı eşyalar gibi. Onlar da eşyalar gibi. Bu insan merkezci yaklaşımda insan olmayanlar zaten dışlanmış durumda. İnsanların da büyük bir bölümü şeyin dışında, temsil sahnesinin dışında. Oysa ki öyle değil. Bu tam tersine arzuyu kamçılıyor ve siyaset üzerinde bu temsil edilmeyenlerin temsili muazzam bir etki yaratıyor. Yani o kuralların, yasakların şey olmasında, çiğnenmesinde. Dolayısıyla bu kuralsız ve kurallı iç içe geçmiş şeyin aslında gözden geçirilmesi için çok önemli bir fırsat bu ilişkiselliği yeniden tesis etmek. Şimdi tabii %99.999 ihtimalle bizim bugün burada söylediklerimizin tamamı havalara uçacak bir şeylerden bir tanesi. Evet. Neden? Çünkü pratik olarak ilişkiselliğin en az öbür alternatifi kadar elle tutulur. Örnekler, eylemleri lazım, pratik. Elle tutulur ürünler vermesi lazım. Şimdi metodolojide bir kural var. Bu da şöyle çevrilebilir. Pastanın, bizim pasta dediğimiz şeyin delili, kanıtı, lezzeti tarifnamesinde değil, yemesindedir diye. Yani güzel güzel ilişkisellikten bahset. Ama ilişkiselliğin bana ne sağladığını. Evet. Şimdi bu konuda belki bir programın reklamını önceden yaparak bitirebiliriz. Yani ben belki yıllarca çalışarak İstanbul'un göçlerine ilişkisel olarak bakmayı denedim. Ve İstanbul'da gelen, İstanbul'dan çıkan göçleri ilişkisel olarak ele aldığımız zaman ne çıkıyor onu gösterdim. 30 Ocak'ta evet. İstanbul Politikaları Merkezi'nde değil mi? Karaköy'de. Bu konuda bir nasıl diyelim fragmanlarını göstereceğim. Çünkü bu daha sonra 400 sayfalık büyük bir göç atlası olarak yayınlanacak. Bu toplantı galiba saat 5'te başlıyor. Ama biraz yer ayırtmak gerekiyor. Evet, erken başlıyor. Yani onu da dikkat çekelim. Çünkü genellikle hafta içi toplantılar 7'de başlar. Ama buradaki yani Sabancı'nın İstanbul Politikaları Merkezi'ndeki alt salonda gerçekleşen İstanbul Perspektifleri başlıklı söyleşi zannedersem daha erken bir saatte 5'te başlıyor. 17'de başlıyor. 17'de onun için izlemek isteyenlere de ilk defa burada sunacağım yani. Bilgi verelim evet. Bu cuma günü oluyor zannedersem. Perşembe günü oluyor. Yanıltmayayım kimseyi. Hep birlikte. Görüşmek evet, üzere. Orada da görüşmek üzere. Galiba programın sonuna geldik. Vaktimiz tükendi ama konuyu tüketemedik. Daha evet. Devam edecek gibi gözüküyor. Görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela.